نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو وہ اس رحمت کا فائدہ وہ آدمی اٹھائے گا جو آپ کی زندگی کو نمونہ بنائے گا. سب سے زیادہ فائدہ اس کا ہوگا. تو سیرت کے سلسلے میں ہم نے پہلا موضوع مکمل کیا کہ آپ قیامت سے پہلے آپ قیامت کی بشارتیں جو دنیا کی مختلف تاریخی یادداشتوں میں محفوظ ہیں اور سب جگہ پر بیان ہوئی ہے ان کا تذکرہ ہو گیا, اچھا خاصا تذکرہ ہو گیا. آپ دوسرا موضوع شروع کریں گے آپ کی شخصیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ہے یہ ایک دور نہیں ہے بلکہ 124,000 کی تعداد میں آئے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حجت ہے ان کا آنا. اور جس ماحول میں بھی جو پیغمبر آیا وہ شخصیت کے لحاظ سے, شخصیت کے ہر پہلو کے لحاظ سے اس معاشرے کا مثالی انسان ہوا ہے. ان کی جسامت, ان کی ذہانت, ان کی شجاعت, ان کا قول, ان کا غور, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا لباس, کپڑے پہننے کا طریقہ, لوگوں سے ملنا ملانا, غرضے کی شخصیت کا کوئی پہلو بھی لیا جائے تو جس معاشرے میں پیغمبر آتے رہے ہیں اس معاشرے کی وہ مثالی شخصیات رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس آدمی سے زیادہ جسمانی خوبصورتی والا کوئی ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس سے زیادہ ذہانت والا کوئی ہے, کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس سے زیادہ شجاعت والا کوئی ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس سے زیادہ سخاوت والا کوئی ہے, کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس سے زیادہ میٹھا بول کوئی بولنے والا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس سے زیادہ قول کا کوئی سچا ہے. اور یہ بات جو ہے تو ایک دم نہیں ہوتی رہی ہے, یہ سال ہر سال ہوئی ہے اور یہ بار بار اس معاشرے میں ثابت ہوتی رہی ہے اور اس معاشرے میں اس کا چرچا ہوتا رہا ہے اور اس معاشرے کے لیے یہ بات حجت بنتی رہی ہے. تو اس لیے کم سے کم عمر میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے 33 سال, عمومی طور پر جو ہے 40 سال کی عمر میں پیغمبر ملتی رہی ہے. اور یہ 40 سال انبیاء علیہم السلام کی شخصیات لوگوں کے سامنے کھلے میدان میں رہی ہیں اور ہر روز, ہر مہینہ, ہر سال ان کی پرکھ ہوتی رہی ہے اور سارے انسان ان کو دیکھتے رہے ہیں, آزماتے رہے ہیں اور بار بار اس کا اعلان کرتے رہے ہیں کہ واقعی اس سے زیادہ سمجھدار آدمی کے معاشرے میں نہیں, واقعی اس سے زیادہ جرت والا آدمی اس معاشرے میں نہیں, واقعی اس سے زیادہ سخاوت والا نہیں ہے, اس سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے, اس سے زیادہ میٹھے بول والا نہیں ہے. یہ بات ہوتی رہی ہے. اس لیے قرآن پاک کی آیت میں کہا گیا ہے کفار کو خطاب کر کے لقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون, اے کلام کو سننے والے لوگوں میں نے یقیناً تمہارے درمیان ایک عمر دراز گزاری, ایک عرصہ گزارا ہوا ہے, ایک عرصہ گزارا ہوا ہے. اس عرصہ گزارنے کے بعد میری زندگی کے مختلف پہلو اور میری شخصیت کے مختلف رخ تمہارے سامنے آتے رہے, تم ان کو دیکھتے رہے ہو, پرکھتے رہو ان کو آزماتے رہے ہو تو کیا لقد لبثت فیک عمرا, میں نے تمہارے درمیان گزاری ایک عمر, افلا تعقلون, کیا اس میری گزری ہوئی عمر کو سامنے رکھ کر تم اپنی عقل کو استعمال کر کے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہو کہ میں حق کے علاوہ دوسری بات کہہ سکتا ہوں, یعنی قطعاً نہیں کہہ سکتا ہوں. تو گویا انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور ان کی شخصیات, ان کا گزرا ہوا وقت جو ہوتا ہے, یہ ایک حجت اور ثبوت ہوتا ہے جس بات کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے حق ہونے پر. تو اس لیے مختلف دانشوروں اور فلاسفروں نے کہا ہے کہ آپ اللہ کا انکار تو کر لیں گے, کر سکتے ہیں, لیکن حضور کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. بات بڑی عجیب ہے ہاں, یعنی اللہ کے حضور کا درجہ اللہ سے بڑھا رہے ہیں, ایسی بات نہیں میرے بھائی. اگر اللہ کی ذات تو ورا و ورا ہے, آپ کو جو ہے تو کائنات کے حقائق کو اور کائنات کے حالات کو دیکھ کر ماننا پڑے گا, کیونکہ ساری زندگی ہر جگہ آپ کہتے ہیں کہ ہر تخلیق کا خالق ہے, اس اصول کے خلاف کسی جگہ بات نہیں ہے. اور دوسرا اصول ہر فعل کا فاعل ہے, جو یہ بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے, جو ہو رہا ہے کرنے والا کوئی ہے. تو لہٰذا سے بہت جگہ آ کر آپ انکار کرتے ہیں کہ بنے ہوئی کائنات کو دیکھ کر اور چلتی ہوئی کائنات کو دیکھ کر دونوں اصولوں کو پیچھے پھینک دیتے ہیں. چلے اس کا آپ انکار کریں کہ ہمیں اس کو کفار کہتے تھے کہ ہم اللہ پاک کو دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل لکھا کہ ارے اللہ جہرت, دکھا ہمیں اللہ پاک, بالکل سامنے لا کر پھر ہم مانیں گے. ایسی آئے تھے کہ اللہ لا کر پھر ہم مانیں گے. تو آپ کا انکار کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی ہے, آپ کی زندگی ہے, وہ اس طریقے سے گزری ہے, اس کے اس پہلو سے سامنے آئی ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک آدمی ایسا ہو کہ سارے وسائل اس کے ہاتھ میں آ گئے ہو, اس کے کہنے پر لوگ زندگیاں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں, اس کے اشارے پر لوگ اپنی گردیں کٹا رہے ہو, جانے دے رہے ہو. کتنی حیثیت پر ایک آدمی پہنچ جائے اور اس ساری حیثیت سے اپنی شخصیت اور اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے ایک ذرا مفاد نہ حاصل کرے, تو کیا یہ حق کی وہ دلیل نہیں ہے کہ جو تھوڑے کی طرح بچ کر جو ہے تو اس کے سامنے کر لو پڑا ہوا تو اس کو ریوا رضا کر کے سرما کر دیتی ہے؟ یا اس کے بعد بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ موجودہ دکھایا جائے دکھایا جائے؟ ایک آدمی کے پاس سارے وسائل اس کے ہاتھ میں آ رہے ہیں اور اس کے اشارے پر لوگ زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اس ساری حیثیت کو اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہا ہے. کہ عطایا اور ہدایا آ رہے ہیں, مال و دولت آ رہا ہے تو لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے, اس جگہ لوگوں کو آگے کر رہے ہیں, خود پیچھے ہو رہے ہیں, خود اب پیچھے ہو رہے ہیں, اہل بیت کو پیچھے کر رہے ہیں, بنی ہاشم کو پیچھے کر رہے ہیں. اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے کہ ہاشمیوں پر, صرف سادات پر نہیں, سارے ہاشمی زکات نہیں لے سکتے. کئی سر مسئلہ ایسا نا, صرف سادات کا نہیں ہے نا, سارے ہاشمی کے, وہ حضرت علی رضی اللہ کی اولاد بھی, فاطمہ رضی اللہ کی اولاد اور حارث رضی اللہ کی اولاد اور دو تین آپ کے چچا ہیں, ان کی اولادیں ہیں جو ہاشمی کے نام سے جانے جاتے ہیں, کہ ہاشمی زکات کا مال بھی نہیں لے سکتے. کہ وہ واجب صدقہ جو مالداروں کے ذمہ لازمی کیا تھا غریبوں کے رہنے کے لیے, اپنے خاندان کو اس کی بھی اجازت نہیں دی. تو آیا یہ آدمی جو ہے حق کے علاوہ کسی دوسری بات پر ہو سکتا ہے؟ جس دن مکہ مکرمہ آپ نے فتح کیا ہے, 10,000 کا لشکر آپ کا داخل ہوا, مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مکے کے لوگ جو تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ اب یہ اس طرح کے فاتح داخل ہوتا ہے, جیسے وہ کچھ تو خون کرتا ہے, جیسے عورتوں کی جو ہے تو بےزتی ہوتی ہے, جیسے مال و دولت چھینے جاتے ہیں اور لوٹے جاتے ہیں, تب وہ اس چیز کا بازار گرم ہوگا. لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, دن بھی گزر گیا, رات کو رات کو دیکھے کیا کرتے ہیں. تو رات کو یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فتح مکہ مسلمان ہوئے ہیں, تو وہ جب واپس گھر پر آئے تو گھر والی ہندہ ہند ان کی بیوی کا نام تھا, عام طور پر ہندہ کے طور پر لوگ کہتے ہیں ہند, ہند نام اس کا ہند ہے اصلی, ہاں جی اصلی لفظ ہند ہے. کہ ان کے جب گھر پر آئے بڑی بڑی مونچھیں تھی, بیوی نے ہند نے پکڑا مونچھوں سے اور چکرا کر نیچے زمین پر گرایا کہ تو مسلمان آسر ہو گیا. جب رات ہو گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیت اللہ شریف کو پاک کیا, بتوں کو گرایا توڑا, حضور اکبر صلی اللہ علیہ مندر گئے, جتنی تصویریں لگی ہوئی تھی سب کو پھاڑا اور رضا رضا کر کے گرایا, صاف ستھرا ہوا بیت اللہ شریف, صحابہ کرام جو طواف میں لگے اور عبادت میں لگے اور ساجد میں کھڑے ہوئے اور اللہ کے حضور رونا دھونا انہوں نے کیا, اور ان کی اس رات کی عبادت جو ہو رہی تھی تب مکہ مکرمہ کی پہلی تعمیر جو تھی ویسی تھی کہ بیت اللہ شریف تو نیچے نجی سطح پر ہے, چاروں طرف پہاڑ ہیں, پیالے کی طرح یہ وادی ہے, اور تعمیرات جو تھیں قریش کی یہ پہاڑ پر تھی, تو ہر گھر سے بیت اللہ شریف نظر آتا تھا. ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے جب صحابہ کرام کی عبادت اور ان کا اللہ کے حضور رونا دھونا اور دعا اور مناجات دیکھی تو اس پر ہند نے کہا کیا یہ حق نہیں ہے, خامد سے اپنے کہا کیا یہ حق نہیں ہے, نے کہا ہاں یہ حق ہے. کتنی بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد وہ فاتح جو ہے انہوں نے مال لوٹا, انہوں نے عورتوں میں نقصان پہنچایا, نہ انہوں نے کچھ تو خون کیا, یہ حق ہے. حق اسے کہتے ہیں. تو یہ آپ کی زندگی ہے جس نے حق کا ایک عظیم ثبوت فراہم کیا ہوا ہے, مہیا کیا ہوا ہے, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو رد کر دے کہ یہ نہیں ہوا ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. اور ایسی حقیقت ہے کہ وہ ہر صحیح ذہن کو اپنے منوانے کے لیے مجبور کر رہی ہے کہ تجھے اس بات کو ماننا پڑے گا. لقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون, اے لوگو تمہارے درمیان میں نے ایک عمر گزاری ہے, اور وہ جو معیاری زندگی گزاری ہوئی ہے کیا اس معیاری زندگی کو دیکھ کر تم اس بات کو اگر تمہاری عقل اس بات کی سمجھ کی طرف نہیں آ رہی ہے کہ میں حق کے سوا اور کوئی بات کہہ نہیں سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق عطا فرمائے.